Asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 listopada, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wyłonią kandydata na prezydenta. Bruksela może kupować więcej amerykańskiego gazu skroplonego. To plan na uniknięcie wojny handlowej z USA. 42 tysiące drzew powaliła czerwcowa wichura w nadleśnictwie Leżajsk. Dopiero teraz skończono porządkować las. Ale zaczynamy od informacji, że Unia Europejska próbuje uniknąć wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi i zapowiada, że może kupować więcej amerykańskiego gazu skroplonego. To przygotowanie do prezydentury Donalda Trumpa, który w kampanii ostrzegał, że nałoży 20% cła na produkty z Europy. Wygrana Trumpa w wyborach prezydenckich była jednym z tematów zakończonego wczoraj nieformalnego unijnego szczytu w Budapeszcie. Jak będzie wyglądała unijna polityka handlowa, gdy Donald Trump wróci do Białego Domu w styczniu? Zaangażowanie, analiza wspólnych interesów i negocjacje. Tak mówiła w Budapeszcie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen rozmawiała już przez telefon z prezydentem elektem i to właśnie podczas tej rozmowy wspomniała o możliwej unijnej ofercie. Wciąż sprowadzamy dużo LNG z Rosji. Dlaczego nie mielibyśmy zastąpić go amerykańskim LNG, który jest tańszy dla nas i obniża ceny energii. Unijne kraje wciąż kupują skroplony gaz z Rosji, bo nie ma jednomyślności na wprowadzenie embarga, mimo że Unia nałożyła już 14 pakietów sankcyjnych za napaść na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawybory to silny, potrzebny mandat własnego środowiska. Tak o formie wytypowania kandydata Koalicji Obywatelskiej na wybory prezydenckie mówi Rafał Trzaskowski. Jeden z ubiegających się polityków mówił o tym podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jak zapatruje się na rywalizację z Radosławem Sikorskim? O tym Michał Fedusio. Z nadzieją na sukces i na zdrową, merytoryczną rywalizację. Prezydent stolicy mówił o sobie jako o naturalnym kandydacie, który chce zwieńczyć dzieło rozpoczęte w 2020 roku, kiedy nieznacznie przegrał bitwę o Duży Pałac z Andrzejem Dudą. Teraz liczy na szerokie wsparcie członków Platformy, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska. Najlepszą formułą będą prawybory, dlatego że chcemy udowodnić, że jesteśmy partią w pełni demokratyczną. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i naszym członkom, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Znacie moją determinację, ja powiedziałem, że się nie cofnę. Członkowie wszystkich ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej dokonają wyboru kandydata na prezydenta jeszcze w tym miesiącu. Następnie 7 grudnia albo Trzaskowski, albo Radosław Sikorski zaprezentuje swój program wyborczy na Śląsku. A relacjonował Michał Fedusio. Trwa poszukiwanie dawców szpiku dla 1,5-rocznego Kubusia z Lublina. Dziecko choruje na ostrą białaczkę szpikową. Przechodzi chemioterapię, jednak do całkowitego wyzdrowienia niezbędny jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Dla niektórych pacjentów to jedyna szansa na wyzdrowienie, mówi kierowniczka Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, dr Katarzyna Drabko. 10-20% dzieci z ostrymi białaczkami wymaga transplantacji komórek krwiotwórczych na pewnym etapie swojego leczenia. Dla tych pacjentów właśnie znalezienie tego genetycznego bliźniaka jest jedyną szansą na wyleczenie. Szukając bliźniaka genetycznego dla Kubusia, Fundacja DKMS będzie rejestrować potencjalnych dawców przez cały listopad. A dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba, która ma od 18 do 60 lat. W lasach nadleśnictwa Leżajsk zakończono usuwanie skutków czerwcowej wichury. Skala zniszczeń w drzewostanie w leśnictwach Kulno i Brzyska Wola była ogromna i niespotykana w historii tego obszaru. Huragan powalił ponad 42 tysiące drzew. Początkowo ciężko było nawet oszacować straty. Ze względu na utrudniony dostęp, mówi Karol Madej z nadleśnictwa Leżajsk. Były powalone drzewa na publiczne drogi, na nasze leśne. Nie do każdego miejsca dało się dojechać, więc zamówiliśmy samolot ze specjalistycznym sprzętem LIDAR, który określił nam dokładną powierzchnię, co szacujemy na 90 hektarów uszkodzeń, co przekłada się to na 18 tysięcy metrów sześciennych drewna. Po uprzątnięciu terenu rozpoczną się prace przygotowawcze do nowych nasadzeń lasu, mówi Paulina Sowa z Nadleśnictwa Leżajsk.

9 minut po godzinie 13, przynajmniej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, ale mam nadzieję, że ten czas, niezależnie od tego, czy punktualny, czy nie, połączy nas teraz w rozmowach o kulturze. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i wyjątkowo zastępuję w programie Wszystko Wszędzie Teraz Katarzynę Borowiecką. Będziemy dzisiaj, tak jak wspomniałam, rzeczywiście rozmawiać o tym, co dzieje się na Współkongresie Kultury. Mówiliśmy o tym całkiem sporo wczoraj w audycji Agnieszki Obszańskiej, ale jest mnóstwo tematów i mnóstwo osób, z którymi jeszcze chciałybyśmy o kulturze porozmawiać, ale będziemy także w kinie. Będzie to oczywiście z jednej strony rozmowa z Jesse Eisenbergiem, który jest reżyserem, scenarzystą i odtwórcą z jednej z głównych ról w filmie Prawdziwy Ból. Ten film można oglądać w polskich kinach od wczoraj. Będziemy także we Wrocławiu i to będzie zaproszenie z kolei na nadchodzący pod koniec listopada wspaniały festiwal Korelacje i o tym więcej do godziny 15, także na naszej antenie. Se sale con tu a mi moto, mami, con todo mi chale. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Pozdrowienia od Rosalii prosto z Barcelony, a teraz jesteśmy już w Warszawie. Naprzeciwko mnie pani profesor Iwona Kurz. Dzień dobry, witamy w Radiowej Trójce. Dzień dobry, bardzo miło. Ale to tak naprawdę my gościmy u was. Pani profesor jest współorganizatorką Współkongresu Kultury, dwa razy już powiedziałam współ, także dziekaną Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, powołaną do roku 2028. To jest świeże zadanie w pani życiu. Filmoznawczynią, historyczką kultury i także osobą, która od wielu lat obserwuje właśnie to, co w przestrzeni kultury dzieje się od środka, ale też ma narzędzia, aby patrzeć na to z zewnątrz. To jest bagaż, czy to jest bogactwo? No bogactwo, oczywiście, że bogactwo. To znaczy mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj tymi różnymi kapeluszami i kompetencjami żongluję. Tak, jest to bogactwo, że mogę być zarazem czasem w środku, wśród twórców i pracowników i pracownic kultury, a czasem mogę sobie z zewnątrz popatrzeć na wyniki ich pracy. Wczoraj w programie Terra Cultura Agnieszki Obczańskiej między innymi gościł Stanisław Ruksza, też zaangażowany właśnie w to współtworzenie Współkongresu Kultury i no dużo tam było mowy o założeniach, też o takiej tęsknocie, czy też właściwie wielkiej wyrwie, bo ostatni raz taki kongres miał miejsce w roku 2016, mamy rok 2024, no świat się zmienił radykalnie i nie myślę wyłącznie o zmianach politycznych. Program Współkongresu to odzwierciedla, bo to przecież zmiana zmiany i w naszym postrzeganiu kultury, w tym jak konsumujemy kulturę, w jaki sposób ją finansujemy, jak ona się ma w ogóle, jak przetrwała pandemię, gdzie są młodzi ludzie w kontekście na przykład uczestniczenia w takiej kulturze rozumianej przez organizowaną instytucjonalnie. Mnóstwo rzeczy, które po drodze powinny być gdzieś omawiane. Kiedy myśleliście o tym kongresie, w jaki sposób, czy nie przerażała was ta nieodrobiona właściwie przestrzeń? To znaczy, to nie do końca jest tak. Ona była odrobiona przez środowiska kultury i miałam taką intuicję już wcześniej i prawdę mówiąc mam wrażenie, że ten konkurs potwierdził to nawet z nawiązką. To znaczy, problem polegał na tym, że niespecjalnie było z kim rozmawiać o postulatach środowiska, o pomysłach na reformę. Tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście ta ustawa o ubezpieczeniach artystów, której pomysł pojawił się przecież około roku 2018, też jako obietnica ministerstwa ówczesnego i nie został zrealizowany, również z powodów politycznych, ale to jest tylko symboliczne. Natomiast kongres w 2016 roku był zwołany w takim odruchu, prawda, pewnej reakcji na sytuację polityczną. Natomiast od tamtej pory też wcześniej już się pewne procesy zaczęły takie konsolidowania środowiska, integrowania się, łączenia się w grupy zawodowe i artystyczne. Bardzo dużo działa takich ciał, które łączą twórców, animatorów, edukatorki. I wszystkie te ciała mają pomysły na to, co robić z kulturą. Bardzo konkretne i bardzo takie rzeczywiste, to znaczy wynikające z ich praktyki, z tego, jak na co dzień pracują i funkcjonują. Więc tak naprawdę kongres w pewnym sensie zbiera to, co właśnie zostało odpracowane, z nadzieją, że te konkrety uda się przekształcić w pewne rekomendacje, postulaty, które będą realizowane z udziałem już władz centralnych, bo też bez tego się nie da. To zresztą bardzo jest też podobne do naszej takiej intuicji radiowej, bo przez wiele lat jeżdżąc po Polsce, nie tylko z Agnieszką Obszańską w ramach Radiowego Domu Kultury i Michałem Nogasiem, ale także w ramach innych audycji, często mieliśmy takie poczucie, że lokalnie bywa wspaniale, ale kiedy zaczyna się słuchać tego, co jest wygłaszane przez instytucje, często patrzące z centrum, to nagle te obrazy się nie składają. Rozumiem, że teraz mamy do czynienia właśnie z takim zebraniem po prostu akurat w centrum tego wszystkiego, co gdzieś tam na tej mapie żywotętni i wypracowuje swoje rozwiązania. Ale też jasne jest to nawet na debacie, z której teraz wyszłam, żeby rozpocząć program, czyli Młoda Kultura, Nowe Media i Języki, odbywającej się już w trzecim dniu współkongresu. To hasło, że wiele tutaj bólu padło jako taki pewnik, czyli że podczas tych spotkań i różnej wymiany dużo jest też takich pretensji, zgłaszanych postulatów, spraw, które powinny być natychmiast rozwiązane. Ból to jest taka poetycka nazwa, ale dużo się pod nim kryje takich konkretnych problemów, które każdego dnia ludzie, którzy angażują się w tworzenie kultury, którzy są jej animatorami, musi po prostu przepracowywać. Tak, i to, czasem ten ból nawet nie jest metaforą. Tak, jeżeli mówimy o sytuacji artystów, którzy nie mają ubezpieczeń społecznych, których praca jest ciągle nie tak opłacana, to nie dotyczy oczywiście wszystkich obszarów życia artystycznego, ale w przypadku osób, które pracują na zasadach freelancingu, które nie mają zatrudnień w instytucjach kultury albo nie są związane z bogatym przemysłem filmowym na przykład. To jest naprawdę kwestia dotkliwa i absolutnie fundamentalna. Czasem ten ból to jest trochę frustracja właśnie wynikająca z tego, że jest bardzo dużo fajnych narzędzi, rozwiązań istotnych dla odpowiadania na różne bolączki życia społecznego, tylko one właśnie funkcjonują lokalnie i nie ma woli, żeby odwrócić ten wektor. Tak? Znaczy, jeżeli chodzi na przykład o edukację kulturalną, ja sama mam poczucie, że my o tym dyskutujemy od 30 lat, bez takiego właśnie systemowego skutku. Więc to jest oczywiście trochę frustrujące. Nie znaczy, że nie należy o tym nadal rozmawiać aż do skutku. I to jest, wydaje mi się, ważne, że mam wrażenie tutaj pewnego odwrócenia tego wektora, tak? Że to nie państwo przychodzi z jakimiś tutaj pomysłami, obietnicami, a bo co gorsza ideami czy wartościami, tylko ludzie przychodzą i proszą, żeby wreszcie to zrealizować. Pani minister jest obecna. Mamy nadzieję również, w różnych debatach również uczestniczyli przedstawiciele różnych resortów. Za chwilę, mam nadzieję, spróbujemy to na takim poziomie pewnej syntezy oczywiście, bo tych postulatów jest bardzo dużo. One dotyczą wielu wymiarów życia przekazać dalej. Tak, za chwilę wspomnimy o tej debacie ministerialnej, tak to ujmę, ale rzeczywiście ta edukacja kulturalna to jest bardzo ważny motyw. Porozmawiamy oddzielnie na ten temat z Janą Leśnierowską, która dołączy tutaj do nas w naszym trójkowym studiu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. No, Janna jest praktyczką kultury od bardzo, bardzo wielu lat i była też uczestniczką właśnie panelu pod tytułem Edukacja kulturalna, jak zmienić szkołę. I wtedy może więcej o tych takich doświadczeniach, zwłaszcza ludzi pamiętających jeszcze lata 80. czy 90. w szkole, którzy teraz mają dzieci, mogą porównać te dwa systemy, właściwie trudno mówić, że jest co porównywać. Też będziemy o tym rozmawiały. Wracając jednak do tego, co jest jeszcze u samych podstaw współkongresu, to współ, czyli ta szansa na to, żeby rzeczywiście zaproponować temat, żeby zrealizować swój pomysł na to, co tutaj powinno się odbyć w ramach tych trzech dni spotkań. Czy została wykorzystana przez środowisko? Jak to wygląda z waszej perspektywy? To było rzeczywiście tak, że był otwarty nabór, przynajmniej w pewnej części, bo i tutaj powiem, jaki jest background tego pytania, jakie jest tło. Rozmawiając między innymi z Narodowym Centrum Kultury, byłam świadkiem takiej wymiany zdań na temat tego, że kiedy już z poziomu państwa czy instytucji kultury, które mogą dysponować funduszami, ogłasza się, że są pieniądze do wzięcia, tylko trzeba spełnić jakieś warunki oczywiście. Okazuje się, że są takie miejsca na mapie Polski, które bardzo słabo odpowiadają i takie, które już świetnie opanowały i odpowiadają na wyzwanie, że tak powiem. Jak było w tym przypadku? Czy też to trochę widać? Chyba tego nie wiemy, to znaczy nie mamy jeszcze w tej chwili takiego rozeznania, skąd przyjechały wszystkie osoby. Oczywiście one są z całej Polski, natomiast tej mapy nie mamy. To był zresztą jeden z moich postulatów też jeszcze przed kongresem, takiej pracy koniecznej do wykonania, jaką byłoby coś w rodzaju atlasu kultury, to znaczy właśnie rozpoznania tego, gdzie są te miejsca, które dobrze działają, radzą sobie, gdzie nie. I też dlatego potrzebujemy systemu, prawda? Bo to teraz nie chodzi o to, żeby wskazywać na jakieś, nie wiem, wyspy doskonałości i krytykować inne, tylko jakby zbudować taki system, w którym wszyscy będą mogli być obecni. Wtedy liderzy mogą myśleć, prawda, o nowych pomysłach i nowych rozwiązaniach, a nie być tylko liderami. Dla mnie to jest akurat bardzo ważna kwestia, to znaczy właśnie dostępności, też rozumianej, można powiedzieć, topograficznie, to znaczy tego, że rzeczywiście różne części Polski, mniejsze, większe miejscowości mają swoją przestrzeń do realizacji tego podstawowego prawa, jakim jest dostęp do kultury. Pytanie oczywiście, jakimi narzędziami na to wpływać, jak tutaj wzmacniać te pretensje i te potrzeby w tym sensie i możliwość ich realizacji. Tak, i mam nadzieję, że to w ogóle jest plan, prawda, że po tym kongresie, zresztą na wielu debatach i panelach to pada, że prowadzący mówią o notowaniu. Rozumiem, że to jest fakt, który... Tak, mamy tych rekomendacji, nie powiem ile, bo one też ciągle przybywają, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych debat jest powiedzmy 31, no ostatnia jest ta właśnie ministerialna, z każdej jest co najmniej kilka, czasem kilkanaście rekomendacji, więc możemy sobie to łatwo, prawda, pomnożyć. To są czasem rzeczy bardzo konkretne i stosunkowo łatwe do wprowadzenia. Czasem to są bardziej ogólne sformułowania, tak? To znaczy mamy postulat, żeby zmienić ustawę o organizacji działalności kulturalnej albo w ogóle napisać ją od nowa. I mamy szereg postulatów związanych z tym, jak ta ustawa powinna być zmieniona, czy jak powinna być pisana, więc oczywiście tutaj są takie grupy. Także no, na pewno na debacie nie zaprezentujemy ich wszystkich, to jest niemożliwe, musielibyśmy chyba powtórzyć kongres. Natomiast chcemy przedstawić najważniejsze, czy wskazać właśnie pewne jakby kierunki myślenia, również dotyczące innych resortów. Planujemy, że te rekomendacje zbierzemy, opracujemy właśnie programowo, to znaczy tak, żeby one były podpięte pod pewne tematy, wątki i pewnie będziemy myśleli o tym, jak zorganizować zespoły robocze, które będą dalej to monitorowały i próbowały wdrażać. To za chwilę wrócimy do tego wątku i także do tej rozmowy właśnie, na którą zaproszono ministry i ministra finansów, bo to jest bardzo ważny pomysł, myślę, ciekawa idea, jak również to monitorowanie efektów. To jest też zadanie dla nas, dla mediów, tak myślę, bo wielokrotnie byłyśmy świadkiniami różnych takich dyskusji, z których wychodzą bardzo ciekawe wnioski, ale potem jakoś do następnego spotkania ludzi kultury niewiele się zmienia. Więc robimy krótką przerwę na piosenkę i wracamy za chwilę do rozmowy z panią profesor Iwoną Kusz. Jesteśmy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie trwa ostatni dzień Współkongresu Kultury. We'll be right back. Jesteśmy w Teatrze Dramatycznym. Radiowa Trójka tutaj nadaje z Współkongresu Kultury. Naprzeciwko mnie w naszym, chciałam powiedzieć festiwalowym, chociaż można w pewnym sensie ulec takiemu wrażeniu, bo ludzie chodzą, rzeczywiście rozmawiają, jest takie poruszenie. Podczas kongresu mamy tutaj studio swoje plenerowe. Pani profesor Iwona Kusz naprzeciwko mnie w tym naszym studiu. Współinicjatorka kongresu, Współkongresu Kultury, członkini zespołu programowego. No i teraz jednocześnie współprowadząca takiej debaty, która sumować ma w założeniu, a na pewno oficjalnie prowadzi do zakończenia współkongresu, czyli debaty ministrów. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, ale też nieoczywisty pomysł. Z jednej strony wydaje mi się oczywisty, bo nie ma kultury, która nie działałaby dzięki właśnie takiemu wspólnemu zainteresowaniu i edukacji, i tego, co się wiąże z chciałam powiedzieć socjopatią, a to zdecydowanie złe skojarzenie. Tym wszystkim, co wiąże się z pracą, z polityką społeczną, a także finansami, ale z drugiej strony jakoś do tej pory nieczęsto miałam wrażenie, że to się zahacza. Może wyjaśnię prościej, będą uczestnikami tej debaty, tego panelu i pani ministra kultury, i ministra edukacji narodowej, i Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej będzie reprezentowane przez panią ministrę, i minister finansów dołączy także do was na scenie. Łatwo było doprowadzić do takiego spotkania? Nikt się tam nie... Ale może jeszcze miało być jakieś inne ministerstwa, ale powiedziały nie. Prawdę mówiąc, kultura nas nie obchodzi. No myślę, że nikt by tak nie powiedział. Wiadomo, przy wyborach, zwłaszcza jak są kampanie wyborcze, kultura jest bardzo ważna. Ale jak myślę, że ministrowie zawsze mają dobrą odpowiedź, mają inne obowiązki, prawda? Więc tutaj pozostajemy w sferze pewnej dyplomacji. Ja w ogóle rozumiem to przejęzyczenie z tą socjopatią, bo oczywiście jednym z ważniejszych wątków kongresu była też sytuacja pracownicza i również relacje pracowe w instytucjach kultury, które są, można powiedzieć, takim szczególnym laboratorium ze względu na to, że są niewielkie, misyjne, w tym sensie, że właśnie operują takimi pojęciami jak idee, wartości, słabo opłacane i tu niestety bardzo łatwo wtedy o nadmiar, kompensowanie sobie pewnych słabości tego systemu nadmiarem władzy. I to jest ważny temat, chcemy go poruszać, ale to jest też temat, dlatego o tym mówię, że to jest też temat, który dotyczy przecież nie tylko pracowników kultury. Więc na przykład ministra pracy jest nam potrzebna również po to, żeby dyskutować o tym, czy możemy jednak zmienić rozumienie mobbingu w polskim prawie, które jest w tej chwili bardzo niekorzystne dla osób pracujących i mobowanych. I bardzo jest to właśnie takie zagadnienie, które dotyczy współpracy między resortami. Zresztą dużo się w tej sprawie ma wydarzyć niebawem. Wiem o nadchodzącej w grudniu już pod auspicjami marszałkini takiej konferencji. Akurat współpracujemy z dobrą fundacją, która zajmuje się mobbingiem, wrocławską fundacją, i wiem, że no, to takie działania oddolne, żeby właśnie doprowadzić do zmian też w myśleniu o tym, że to nie jest kwestia wyłącznie prawna, są zaawansowane i to jest ważne. Tak, to zresztą zwrócę uwagę, że to też pokazuje właśnie, że te ostatnie lata były latami bardzo intensywnej pracy oddolnej. Jak sądzę, wszyscy, nawet jeśli odczuwamy pewne rozczarowanie albo frustrację związaną z tym, jak funkcjonuje nowa władza, mamy też nadzieję, że właśnie to jest ten moment, w którym wreszcie da się rozmawiać i te sprawy załatwiać właśnie systemowo, o czym mówiłyśmy w poprzednim fragmencie. I to jest trochę tak, że sektor kultury ma problemy, których nie rozwiąże ministra kultury. Są właśnie problemy takie, które dotykają osób w różnych miejscach życia społecznego i dlatego też trzeba o tym rozmawiać. No i trzecia, może to dla mnie też jakoś tam jakby ważna kwestia, to znaczy silosowość, prawda? To jest jakby taka klątwa nie zdjęta właściwie od początku funkcjonowania demokratycznej Polski. Resorty myślą resortowo. I bardzo dużo takich ważnych tematów to są tematy, o których właśnie mówimy, że ktoś tam powiedział gorący kartofel. Ja właśnie myślę, że raczej prędzej, jak napisała to w raporcie edukacji Katarzyna Kalinowska, ziemia niczyja. Bo to nawet nie o to chodzi, że się tym przerzucają, bo to są trudne tematy, tylko po prostu ich nie widzą. No właśnie edukacja kulturalna czy kształcenie kultury należą do takich, mówię tutaj o tym, co po prostu dobrze obserwuję od wielu, wielu lat. Ale szerzej, no jeżeli mamy myśleć o jakimś dobrostanie społecznym, to nie możemy ciągle myśleć, prawda, takimi pojedynczymi pokoikami. Już przy innej rozmowie cytowałam tutaj Karola Iżykowskiego, który miał taką metaforę w Pałubie, ścianki niepoprzebijane, prawda? To znaczy mamy te szufladki, w które wkładamy różne tematy, przedmioty szkolne, natomiast nie ma tej wizji tego, że gdzieś tu się te rzeczy spotykają i że nie da się na przykład oddzielić kwestii życia społecznego od postaw obywatelskich, od życia kulturalnego. Ja rozumiem, że oczywiście nie możemy też stworzyć jednego wielkiego wora na wszystko, ale w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której na wszystko są oddzielne półeczki. I bardzo jest ważne, żeby te dyskusje właśnie troszkę inaczej teraz zobaczyć i praca, edukacja, kultura, postawy obywatelskie to jest sieć naczyń połączonych. Tak, jest też taki mit, który no, z perspektywy na przykład biznesu, czy takiego wysokiego biznesu, który się wiąże z różnymi na przykład cyfrowymi mediami, no użyję tego określenia, Doliny Krzemowej, już dawno temu padł, czyli taki mit, który mówi, że zysk całego naszego kraju nie jest zależny w żadnym sensie od kultury, że kultura to jest tylko taka przestrzeń, której trzeba dofinansowywać, wydawać pieniądze, że to się nie zwraca i że to się w żaden sposób nie łączy, co no, wystarczy poczytać historię ważnych firm, które sobie świetnie radzą obecnie w XXI wieku, jest całkowitą nieprawdą, bo właśnie połączenie kompetencji artystów, ludzi, którzy myślą kategoriami ze studiów humanistycznych, z tymi, którzy są szkoleni na politechnikach i mają tak zwane ścisłe umysły, to też kolejny mit do rozbicia, ta współpraca właśnie generuje najczęściej świetnie działające organizmy, które też przynoszą zysk. No mam nadzieję, że pan minister, pan Andrzej Domański nie patrzy na kulturę jako na tego, który ciągnie tylko kasę z budżetu i się domaga, a nic nie zwraca. Mam nadzieję. Chciałabym też uniknąć takiej dyskusji, która się toczyła u nas, powiedzmy w okolicach roku 2010 na fali właśnie transformacji. To znaczy, że będziemy teraz dowodzić, że kultura się liczy. Bo to jest jasne, że kultura ma wkład w PKB, że jest też, nie wiem, że są przemysły kreatywne i że ona generuje dosłownie rozumiany dochód, ale dokładnie, tak jak powiedziała pani wcześniej, nie chodzi o to. Chodzi o to, że ona jest po prostu wymiarem wszystkich naszych aktywności i praktyk i również to, jak zarabiamy pieniądze w sektorze usług na przykład, zależy od kultury. Bo to jest kwestia tego, jak się ze sobą komunikujemy na przykład, prawda? Czy jak w szerokim sensie właśnie komunikacji społecznej dosyć kluczowej dla tego, jak na przykład generujemy dochód. Więc tutaj bardzo byłoby wartościowe, gdybyśmy trochę takiego myślenia całościowego wrzucili w tę dyskusję. No to będziemy się przysłuchiwać. Ostatnie pytanie, czy ci, którzy nie mogli wziąć udziału w Współkongresie Kultury, mają szansę na to, żeby po czasie obejrzeć, posłuchać tego, co było tutaj mówione podczas paneli i spotkań? Wszystkie debaty panelowe były streamingowane i są już na stronach organizatorów. Natomiast debaty te plenerowe, natomiast panelowe zostaną udostępnione z pewnym opóźnieniem. No, po prostu trzeba je przygotować technicznie, ale wszystkie będą dostępne. Narodowe Centrum Kultury to jest świetny adres, żeby szukać właśnie tych informacji. Na stronach także dostępny już teraz bieżący program. No chociaż przypomnę, że spotykamy się w ostatnim dniu współkongresu, więc to jest właściwie takie tylko przypomnienie. Powiedzmy jeszcze, że gościniami, poza wspomnianym panem ministrem tego panelu, na który pani teraz się wybiera jako współprowadząca, będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Nowacka, ministra Edukacji Narodowej i Hanna Wróblewska, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczoraj także gościli naszego programu, więc też można posłuchać, co pani ministra wczoraj, jeszcze w zupełnie innym miejscu, tak myślę, kongresu po pierwszym dniu mówiła i porównać to być może oglądając, jak już będzie można, wasz dzisiejszy panel, waszą debatę. Bardzo dziękuję pani Iwono za to, że odwiedziła bardzo nas dziękuję pani. Za zaproszenie. Profesor Iwona Kurz była naszą gościnią, a my za chwilę spotkamy się z Janną Leśnierowską i właśnie porozmawiamy o edukacji kulturalnej. Wszystko, wszędzie, teraz. Wszystko, wszędzie i teraz sumuje się do Teatru Dramatycznego w Warszawie ze względu na Współkongres Kultury, ale to nie jest, jak mam nadzieję wszyscy już usłyszeli, w żadnym sensie wydarzenie warszawskie, centralne. To jest wydarzenie, na którym spotykają się ludzie, którzy naprawdę w różnych miejscach Polski, niezależnie od kalibru instytucji i miejscowości, po prostu przyjechali ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi praktykami, często gotowymi rozwiązaniami w wielu sprawach, które trzeba byłoby w przestrzeni kultury zmienić. Naprzeciwko mnie Joanna Leśnierowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniała choreografka, no mistrzyni także prowokowania sytuacji. Właściwie chciałabym powiedzieć tak. Dziewczyna, która spowodowała, że w tym kraju przez przynajmniej pewien czas wiedzieliśmy, że w Poznaniu tętni życiem miejsce dedykowane teatrowi tańca, że ciało, ruch, sztuki performatywne wyrażane przez ciało zyskały swoją rangę. Miałam takie pytanie, Joanna, przepraszam, że je zadam, bo miałyśmy nie biec do przeszłości, ale chciałam się zapytać, czy po tym, jak nie ma tej przestrzeni. Czy jest coś w zamian? No ale słuchajcie, Poznań nigdy nie był jedynym miejscem, gdzie się tańczy. Ale ja mówię o Polsce. Tak, no... Jest w Polsce mnóstwo miejsc, wspaniałych przestrzeni, organizacji niezależnych i instytucjonalnych, które tańczą. Tańczą i próbują mozolnie ten taniec promować i praktykować i poszerza się ogromnie publiczność. Mi się wydaje, że problem świadomości, że nic się nie dzieje, jest problemem warszawskim. Mm-hmm. Bo to ale tutaj mozolnie? Nie było... Użyłaś sama takiego słowa mozolnie. No dlatego, że na przekór wszystkim przeszkodom braku finansowania, braku infrastruktury, pozostawania na marginesie jakby oficjalnego życia kulturalnego kraju. No, więc no to i tu jest wracam taki... do pytania, czy po, no, ale, słuchaj, po browarze powstało jakieś centralne... ale niekoniecznie warszawskie miejsce? Nie powstało miejsce? Centralne, ale za chwilę, mam nadzieję, powstanie w Warszawie, jak wiecie, po MSN-ie tancerze przejmują pawilon nad Wisłą. Mam też przyjemność być zaangażowana konsultacyjnie w ten projekt, więc nie martwcie się, warszawiacy, już niedługo będziecie mieć gdzie tańczyć, gdzie taniec oglądać i na wiele różnych sposobów. Więc dzieje się, a Polska tańczy, tańczyła, tańczyć będzie, ja się o to w ogóle nie martwię. I oczywiście, no, ja bardzo żałuję, że w Poznaniu już nie ma naszego miejsca, ale są inne. Ja jestem też teraz w wielu miejscach naraz, więc dzięki wszędzie, temu mogę ten teraz, wirus, wirusem tanecznym mogę zarażać wszędzie. Bardzo się cieszę i cieszy mnie optymizm w twoim głosie i jednak w pamięci pozostaje mi to słowo mozolnie, ale jednak temu też służy Współkongres Kultury właśnie, żeby ten mozuł być może zamienić na coś, no takie poczucie, że jest wsparcie i tak cieszymy się, że pawilon będzie przez rok, przynajmniej na razie oficjalnie, czy to już na zawsze? Nie, no będzie na zawsze, tylko że pierwszy rok jest pilotażowy, wymusza to na nas po prostu sytuacja, że nie ma instytucji, która mogłaby zostać właścicielem budynku, więc MSN zgodził się przez rok nam jeszcze pomagać, ale powstanie nowa miejska instytucja, gorąco w to wierzę, te prace się już dzieją. Aż mi korci, żeby podbiec, bo widzę, że tu pani wiceprezydentka Warszawy stoi. Oczywiście. Żeby tam podbiec i od razu tak... Wspólnie nad tym pracujemy. Choć tak zrobimy, że z nienacka podbiegniemy i zapytamy się, będzie? Wymuszając deklarację na antenie. Ale dobrze, te deklaracje żartuję. Zostały i tak już publicznie złożone, bardzo więc nie musimy ich wymuszać. Wracamy do tego spotkania, w którym brałaś udział, czyli edukacja kulturowa, jak tak. zmienić szkołę. I to wbrew pozorom nie jest problem rodziców i dzieci, bo to jest problem nas wszystkich, niezależnie od tego, na którym etapie swojego życia jesteśmy. Tak. Byłaś uczestniczką tej debaty i to było bardzo ciekawie, myślę, skonstruowane spotkanie, jeżeli chodzi o właśnie zakres doświadczeń zaproszonych gości i gościń. Jakie tam główne wnioski, jeżeli moglibyśmy tak podsumować, wyszły? Według mnie najważniejsze jest, żeby zrozumieć, że edukacja kulturowa to nie jest tylko domena edukacji artystycznej, ale tak naprawdę to jest próba, czy jakby sposób dostarczenia człowiekowi, osobom, które wchodzą w życie, kompetencji do tego, żeby nawigować po niezwykle skomplikowanej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, która zmienia się w tempie zatrważającym, która atakuje nas ciągle jakimiś nowymi rozwiązaniami, zakrętami, zwrotami historycznymi, klimatycznymi, kryzysami, wielorako nas doświadcza, a nam brakuje i naszym dzieciom przede wszystkim brakuje sposobów na to, żeby bezpiecznie tą sytuacją nawigować i mieć cały czas kontakt z sobą samym i być wewnątrz sterownymi, a więc stawiać opór wszelkiego rodzaju manipulacjom i opresjom, które rzeczywiście ta rzeczywistość też polityczna, ale i społeczna na nas zastawia. Tutaj dotykasz takiego podstawowego możliwości, podstawowej, jaką daje sztuka, jest bezpieczną przestrzenią, w której można bezpiecznie przepracowywać nawet najtrudniejsze zagadnienia. Właśnie z tego względu, który niektórzy nazywają umownością, chociaż emocje, kiedy się to przeżywa i przerabia, są w 100% prawdziwe. Chcielibyśmy, żeby sztuka była taką przestrzenią, ale bardzo dobrze wiemy, nie bądźmy naiwni, że ona często taką przestrzenią się wcale nie okazuje. I teraz najważniejsze jest, żebyśmy jako ludzie, jako osoby żyjące tu i teraz, od najmłodszych lat uczyli się wsłuchiwać i rozpoznawać co dobre, co złe dla nas i świadomie decydować, czy w daną sytuację chcemy wejść lub nie bać się protestować przeciwko temu, co dzieje się niedobrze, co jest opresyjne, co jest złe. I między innymi temu służy edukacja kulturowa. Ja oczywiście jestem z tańca, więc jak się domyślacie, moim głównym postulatem jest więcej tańca w szkołach na stałe. Więcej tańca w szkołach? A w których szkołach się tańczy, przepraszam? Lekcje tańca na razie w szkołach? Zdarza się, że WF-iści prowadzą zespoły taneczne. Zresztą zajęcia z tańca są wpisane nawet w podstawy programowe, ale oczywiście brakuje kompetentnych ludzi, żeby się tym zajmować. Ja uważam, że trzeba przede wszystkim wprowadzić taniec do szkół, ale ja bym chciała też, żeby wprowadzić do szkół na przykład improwizację i to wszelkiego rodzaju, muzyczną, słowną, plastyczną, taneczną, dlatego że improwizacja jest przede wszystkim strategią zarządzania kryzysem, jeśli jako mini kryzys zrozumiemy zmianę, jedyną rzecz, jakiej możemy być pewni w życiu. Gdybyśmy jako społeczeństwo mieli narzędzia, umieli radzić sobie z sytuacją nadchodzącej ciągłej zmiany i twórczo i radośnie ją przetwarzać w coś nowego i konstruktywnego, bylibyśmy zupełnie innym społeczeństwem, który wobec wszelakich zmian nie zamraża się, nie ucieka i nie chowa głowy w piasek, ale z radością wychodzi zmianom naprzeciw i jest w stanie wewnątrz sterownie własnymi decyzjami tą zmianą nawigować. Więc może podmienimy zajęcia opresyjne WF-u, prowadzone skakanie często przez kozła i faszystowsko, utrwalające również pewną normę fizyczności, która powoduje, że dzieci się dzisiaj porównują. Będziemy się ścigać. Nie tylko, że się ścigają, to jeszcze siebie nawzajem oglądają, oceniają, mają poczucie, zaniżają własną wartość, czy ta wartość jest zaniżana. Są zawstydzane, a nie ma lepszego sposobu kontroli niż wstyd. A więc trzeba odczarować w ogóle te zajęcia ruchowe, trzeba sprawić, żeby dzieci ufały na nowo swoim ciałom, umiały się w nie wsłuchiwać, poznały swoje ciała, poznały też dobry dotyk, żeby móc rozpoznać, kiedy ktoś dotyka ich źle, żeby mogły się nauczyć, jak być razem we wspólnej przestrzeni. I tu w ogóle nie chodzi o uczestnictwo w kulturze, ale o po prostu dzień codzienny i o to, czy ktoś naruszył moją godność i moje bezpieczeństwo osobiste, czy nie. Musimy wyposażać dzieci w kompetencje, by mogły rozpoznawać, że coś wokół nich dzieje się nie tak, że jest im robiona krzywda, bo tylko od nich bezpośrednio możemy się o takich przypadkach dowiedzieć. Dlatego musimy się uczyć przede wszystkim myśleć jak artyści, nie bać się zmiany, wchodzić w nieznane z ciekawością, z odwagą, podejmować ryzyko, być przygotowanym również na to, że elementem każdego procesu jest możliwa porażka, że te porażki są często najbardziej kreatywnymi, najbardziej inspirującymi doświadczeniami. Nie możemy naszych dzieci okradać z ich własnych doświadczeń, nie możemy im tymi dobrymi chęciami ochronnymi, którymi wybrukowane jest piekło, pokazywać im jakieś normatywne drogi dojścia gdzieś, bo one muszą same te drogi odnaleźć. Myślę, że wiele osób teraz, naszych słuchaczek i słuchaczy, pomyślało, że chciałoby żyć w świecie, o którym opowiadasz jako potencjalnym. Ważne jest to, i myślę, że to już było słychać, ale to podkreślę, że Joanna z pewnością uważa właśnie, że debata o kulturze to nie jest debata wyłącznie w obrębie ludzi, świata ludzi kultury, tylko właśnie ten panel, do którego zmierzamy, gdzie będzie ministra edukacji, ministerstwa rodziny, polityki społecznej, będzie minister finansów, ale brakuje tam na przykład ministerstwa zdrowia, bo to, co powiedziałaś, to tak, ewidentnie. Bardzo brakuje Ministerstwa Zdrowia, ponieważ kontakt z kulturą, a już na pewno kontakt i praca z ciałem, to tak naprawdę najlepszy sposób zaopiekowania się naszym zdrowiem psychicznym, nie tylko fizycznym. Każdy z nas wie, ile radości i ile ulgi przynosiło mu chociażby w czasach izolacji pandemii przebywanie w naturze, spacery, nawet podłączenie się przez internet do jakiejś lekcji jogi, bo brakowało nam strasznie tego, jak wyprodukować dodatkową dawkę endorfin, jak zadbać o swoją formę, jak również wesprzeć swoje myślenie. Przecież wiecie o tym, że Nietzsche spacerował i wszystkie swoje najfajniejsze koncepcje wymyślił chodząc po górach. No i ta tradycja chodzenia chociażby wśród filozofów jest właściwie już legendarna. Chodzenie jest także tańcem. Od lat 60. wierzymy, że każdy najmniejszy gest może nim być. I tutaj sztuka przychodzi nam tak naprawdę z pomocą, pokazuje nam drogę, strategię, pokazuje ich różnorodność i pozwala nam wybrać to, co dla nas najfajniejsze. chyba zakończymy tańcząc, bo naprawdę każde twoje słowo powoduje, że ja sprawdzam, widzę, tak, widzę. Ruszam, nie? Sprawdzam, czy mogę wyprostować kręgosłup i jak odpowiada ciało na twoje wyzwania. Tak, więc rozmowa o edukacji kulturowej to nie jest rozmowa o tym, czy mamy wystarczająco dużo lekcji plastyki i muzyki w szkole, tylko o zmianie podejścia, koncepcji, całościowej zmianie, a nie myśleniu o tym, że cokolwiek może załatwić jedno ministerstwo, któremu da się kompetencje, zwłaszcza, że w ogóle w minionych latach radykalnie i drastycznie też nawet te może kiedyś ośmieszane, czy też nie zawsze interesujące lekcje jak plastyka czy muzyka po prostu wyniesiono ze szkół. I mówiłam o tym wcześniej, rodzice, którzy chodzili do szkół, teraz mają dzieci w szkołach, a chodzili do szkoły sami w latach 80. i 90., no są już bogatsi o to, pamiętają jak to przynajmniej się trochę mieli szansę nauczyć czy pośmiać z kolegami rysując zadany temat. Tak. Teraz już dzieci nawet takiej wspólnotowości mają. Ale pamiętajmy też, że nasze mają. Dzieci też będą rodzicami, więc jakby nie myślmy o tym końcu własnego nosa, ale myślmy o przyszłości, myślmy o tym, że ten czas płynie niezwykle szybko, a te dzieci, które dzisiaj dostaną od nas niesamowitą porcję zajęć z kreatywności i wyobraźni, będą sami rodzicami i będą swoje dzieci inaczej prowadzić przez życie niż to, czego by może sami doświadczali. Nie oglądając się jednak na to, kiedy zmieni się system. Oczywiście mam nadzieję, że nasza rozmowa z Janną Leśnierowską jest także zachętą do takiego indywidualnego poszukiwania tego wszystkiego, o czym opowiadałaś. Więc nie czekając na system, licząc, że on może być zmieniony i że można go po prostu przetransformować, zajmijmy się też tym, co jest w zasięgu albo może w skali naszego życia, czy naszej sprawczości. Lepiej nie czekać, tak myślę. Chociaż bezcenne jest to, że jest tak wiele osób, które właśnie o zmianę systemu walczą i robią to teraz, poświęcając własną energię. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. Ja także tanecznym krokiem udam się teraz na tę ważną debatę z ministrami. Będziemy ich tam przyciskać. To w takim razie ja będę podglądała chyba tę debatę już później, kiedy zostanie zarejestrowana, a na pewno słyszymy się ze słuchaczami ale Trójki po godzinie 14. Ale państwo możecie oglądać ją w internecie. Bądźcie z nami. No ale co ty mówisz teraz, żeby słuchacze nie słuchali radia, tylko oglądali debatę? Jednym okiem mogą oglądać, czy tam grillujemy i jesteśmy tak powiem, efektywni. Fantastyczna sytuacja. Albo można ją obejrzeć później. Oczywiście oglądając na żywo można też ewentualnie komentując włączyć się do niej, więc tutaj zostawiamy wybór. I zadzwonić do radia i powiedzieć, co tam się dzieje. Naszym słuchaczom i słuchaczkom dziękuję. Joanna Leśnierowska była naszą gościnią. Bardzo. Słyszymy się po 14. I heard that someone said it before. I don't care, I can't walk away. I can't walk away in Chinatown. Detriment, you try to explain. A government swallowed up in the squall. I can't walk away at all in Chinatown. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away.